Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife. Even pasen, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar voor jouw paasontbijt. Alle spargevulde croissants. Bijvoorbeeld hamkaas, pistache of chocolade. 2 voor maar €1,49. Ah, lekker buiten eten staat voor de deur. En je bolbezorger. Met servies en glazen van onder andere Serax en Leonardo. Nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. En Douwe Egbers filterkoffie. Alle enkelpakken 500 gram. 2 pakken voor maar €14,99. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel... en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De zaken van de twee dode medewerkers van ABN AMRO hebben niets met elkaar te maken. Het is toeval dat ze op hetzelfde kantoor werkten, zegt de politie. Een van de vrouwen werd gevonden op een parkeerplaats in Nieuw-Vennep. Zij is vermoord en daar is gisteren een dakloze man voor opgepakt. De andere vrouw werd gevonden in haar huis in Amsterdam. Rusland zet een Nederlandse journalist het land uit. Het is niet bekend wie het is, maar zijn of haar werkvergunning is ingetrokken. Dat doen de Russen als reactie op het besluit van ons land... om een verslaggever van het Russische persbureau uit te zetten. Volgens Moskou vallen de Nederlandse autoriteiten... Russische verslaggevers lastig. De Australische premier Anthony Albanese vraagt mensen... om zuinig te zijn met brandstof door de oorlog in het Midden-Oosten. Hij roept op om vaker openbaar vervoer te nemen. Verder verlaagt de overheid tijdelijk de belasting... op brandstof en schrapt die helemaal voor zware voertuigen. Today we cut the fuel excise in half, cutting the tax on every liter of petrol by 26 cents. En de oorlog in het Midden-Oosten baart ook Ryanair zorgen. Tot nu toe gaat alles goed, maar als het zo doorgaat, kan de levering van brandstof in Europa in mei en juni lastig gaan worden. De topman verwacht ook dat de ticketprijzen daardoor flink gaan stijgen als de kerosine ook steeds duurder wordt. Krijg je nog het weer, het meeste zon in het oosten en 13 graden. Vanavond droog, later vannacht dan wat regen bij een graad of 4. En tot zover het 538 Nieuws. En dan de drie grootste files. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Klein half uurtje, de A7 Groningen-Heerenveen tussen Marum en Friese Palen. 16 minuten door voorwerpen op de weg. En de A208 Haarlem-Velzen bij IJmuiden vanuit Zandpoort Noord. 15 minuten extra. En dan wordt hier gecontroleerd. Dankjewel voor het doorgeven. A1 Deventer-Hengelo, pas op bij 157.1. A2 Utrecht-Den Bosch, 83.6. A2 Den Bosch-Eindhoven, 158.4. A7 Drachten naar Groningen bij 169.8. A16 Rotterdam-Dordrecht, 30.9. A16 Grens met België-Breda, 72.1. A30 Ede-Barneveld bij 15.8. A35 bij Enschede vanuit Hengelo bij 70.1. En de laatste is de A73 Venlo-Echt bij Bezel opgepast, 25.2. Wil je alle controles? Check even je app van Flitsmeister. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Ja, hoe moet ik hier nou thuis werken? Hè, wat zeg je? Ik versta je niet. Ik zei, hoe kan ik hier nou werken? Want het is alleen maar herrie op straat. Dus vervang die ramen een keer. Oké. Klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over. Klik. Klaar. De Polestar 4 is een paradox. Minimalistisch en indrukwekkend. Luxe. En bereikbaar. Je rijdt al een Polestar 4 vanaf €347 netto bijtelling per maand. Boek een proefrit op polestar.com. Oh, ook zo klaar met dat straatlawaai? Klik naar klikover.nl. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen... die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win €10.000. Druk op de knop in de 538-app. Mark LaPlace. Yes, Yes, met zometeen Alok en Khalid. Katy Perry ga je horen. En eerst is hier Taylor Swift. Radio 538. Quite the pyro, you light the match to watch it blow. A cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that dust, alone in my tower, you were just haunting the powers. Now I can see it all. They wanna tuck me out of my grave and save my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land, safe the sky, pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been, 'cause now your mind is about to be the sleepless night. You've been cheating it all. The fate of Ophelia is locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Saved my heart from the fate of Ophelia. Radio 538. 538. your face got me so intrigued. I'm so intrigued. Is gecanceld, hè? Ja, geen verzonnen grap haalt het bij wat er nu allemaal speelt in de wereld. Radio 538 met zometeen een opwarmer voor de House Top 1000. Grooveyard, Mary, go wild. En dit is de nieuwe van Alok en Khalid. Hoi, ik ben Ed. En als ik onderweg ben, heb ik altijd 538 bij me. De 538 werkdag. Bij 538. Hey, dit is gaaf. Wat in de 80's begint als hype ergens in Chicago in een loods, neemt de wereld over als één grote beuker voor je subwoofer. Oftewel, housemuziek. En komend paasweekend hoor je alleen bij 538 de House Top 1000. De 1000 grootste dansvloervullers in de enige juiste volgorde. Wil je steminspiratie? Here we go! Dat was The Course, Ready or Not. Of je stemt op Universal Nation van Push. En hoe werkt dat stemmen nou? Nou, tot en met morgenmiddag kan dat via 538.nl. Zorg ervoor dat jouw muzikale househerinnering in de lijst staat. Vrijdag 2 uur gaan we los met bijvoorbeeld ook deze, Grooveyard. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Aziza. Just a game, to come and play. Dus jij werkt voor de radio. Ja, nog 6 maanden, dan is hij afbetaald. Lekker man, 1 april, ik hoop dat je goed gaat. Dit is Mark op je radio. Dit zijn geen grappen trouwens, hè. De stemmenjacht. Koffer 7! Word je er ook zo gek van? Wie zit er nou in, joh? Wie is nou die stem? Denk je te weten? Heb je dan aangemeld op die groene knop? Oké, hartstikke goed. Je mag het zo vaak doen als je wilt. Dus heb je het nog niet gedaan, doe het zeker. Want over een paar minuten een nieuwe ronde. Wat betekent het als je in de uitzending komt en je raadt de stem na het horen van koffer 7? Dan win je 10.000 euro. En verder Max en Andy Grammer zometeen, Douwe Bob en Afrojack. Het wordt een heel vrolijk Pasen met Albert Heijn. Met onze heerlijke mini-stolletjes in verrassende smaken. Of vers afgebakken mini-broodjes. En wat dacht je van onze kleurrijke smulcroissants in de lekkerste smaakvariaties? Nu 2 voor 1,49. Zo wordt Pasen extra lekker. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow. Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Let's get excited! Kom jij dit paasweekend ook shoppen? Want bij Batavia Stad winkel je in sfeervolle straten, geniet je van restaurants en foodtrucks en profiteer je van kortingen tot 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. We zijn eerste en tweede paasdag geopend tot wel 8 uur. Kom langs en shop bij Batavia Stad. Ondersteuning van je geestelijke balans, geheugen en zenuwstelsel? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium 375 milligram bisglycinaat-tabletten. Magnesium ondersteunt de gemoedstoestand, het geheugen en heeft een positieve invloed op het zenuwstelsel. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kokosbrood. Al 70 jaar vezelrijk en legendarisch lekker. Maak ook jouw paasontbijt legendarisch. Met kokosbrood. Dit paasweekend plantjesmarkt bij Gamma. Dat betekent perkplantjes voor 1 euro en Florella potgrond 1+1 gratis. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Kokosbrood. Maak ook jouw paasontbijt legendarisch lekker. Met kokosbrood. Meer Pasen, meer voordeel bij Aldi. Met paasklassiekers voor droomprijsjes. Zoals pers sinaasappels. Deze week nergens goedkoper. 4 kilo voor maar 2,95. Sodas jus. Juist. Voor lekkere verse jus d'orange. Aldi. Brandend gevoel in je maag of achter je borst. Zure smaak in je mond. Laat brandend maagzuur je moment niet verstoren. Rennie begint te werken in 40 seconden. Als brandend maagzuur toeslaat, Rennie bij de hand.

You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you want? I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I said, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I said, hey, hey, hey, I said. Davy. Ja, zo, waar kijk je nou al jaren naar uit wat je dan misschien over een paar minuten door middel van 10.000 euro Davy in één keer kan kopen? Ja, dan kan ik misschien wel een simulator kopen, een race simulator of toch een verre reis, want ik wil weer lang op een lijstje staan. Wat mooi. Of ja. Een verre reis in een race simulator, kijk hoe ver je komt. Ja, dat zou ook. Virtueel kom je misschien wel ver, maar ja. In het echt, dat, ja. Hey Davy, ben jij een twijfelaar? Ben jij een Sherlock die dagenlang het internet heeft afgestruid? Of wist je het in één keer? Normaal ben ik wel een Sherlock, maar nu had ik gewoon ineens een ingeving. Dit is hem. Mooi. Nou, we gaan nog even één keer luisteren. Ja. Niet goed, maar... Davy uit Noordwijk op weg naar zijn 10.000 euro uit koffer nummer 7. Ik hoop zo dat die geraden wordt, want hè, koffer 8 is de volgende koffer waar we naartoe gaan. Daar zit dan nog meer geld in. Maar bij deze is Davy natuurlijk zo gegund. Jij wist het in één keer. Jij denkt... Ja, dat Mark Baanders is van Pound. Mark Baanders, ja, de Pound-verslaggever. Oké, nou, de stemmenjachtjury... Het antwoord is... Fout. Ah, shit. Oh, dat is balen. Ja, helaas. Davy, ik wil je danken. En je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. En wie weet tot een volgende. Even goed, dankjewel. Doei. De 538 Stemmenjacht. Volgende ronde. jij hem even. Pak jij even die 10.000k bij Frank en Iron. 10.000 euro, sorry. Ja, 10k. Geen gekke dingen gaan zeggen. Meld je aan in de 538. Happy to start the day. Headline riots, the world is on fire. I pour me another to keep me from going insane. het was geen liefdesliedje. Het is gewoon een discussie op muziek. Waar niemand helemaal gelijk krijgt. Ja, zo gaat het thuis meestal niet, hè? The Human League and Don't You Want Me. Dit is 538. Hey, volgende week wordt lekker. Op maandag, tweede paasdag, hebben we de finale van de House Top 1000. En de dagen daarna kan het gewoon, heb je dat al meegekregen, 22 graden worden. Hey. Oh, heerlijk. Roxy Dekker, Loser, die hoor je zo meteen op 538. En dit is Nieuwe Kensington en Living For. Maar dit gevoel. Dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Ja, het liefst alleen maar winnaars hier natuurlijk, geen losers. Daarom volop kansen op die 10.000 euro. Want nieuwe rondes van de stemmenjacht komen er zometeen aan tussen 4 en 7. Bij de 50 middagshow. Oftewel, je wordt gezelschap gehouden lekker. In de keuken, in de trein, in de auto. Laatste loodjes op je werk door Frank en Irons. Ze zijn er zometeen met onder andere ook muziek van Loenis en Offenbach. En nu Tayo Cruz. Dit is Dynamite. I came to dance, dance, dance, dance. I hit the floor cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands. Give me some space for both my hands, hands, hands, hands. You, you, cause it goes on and on and on. And it goes on. Came to move, move, move, move. Get out the way of me and my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. Just what the phone came here to do, do, do, do. Yeah, yeah, cause it goes on and on and on. Dynamite.